Władimir Putin robił aluzję do polskości Lwowa. Tygodnik Newsweek pisze o niejawnej notatce z 2009 roku. Przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi na Ukrainie premier Jaceniuk apeluje o udział w głosowaniu. Agnieszka Radwańska przegrała z Simoną Halep, nie zagra w finale WTA w Singapurze. Z notatek dotyczących spotkań Donalda Tuska z Władimirem Putinem wynika, że temat Ukrainy pojawił się nie w Moskwie, a na sopockim molo w 2009 roku, pisze Newsweek. Tygodnik informuje, że ówczesny premier Rosji miał wtedy robić aluzję do polskości Lwowa i powołuje się na niejawną notatkę opisującą tamto spotkanie. Według Newsweeka Putin i Tusk rozmawiali o konsekwencjach stalinizmu. Gość z Rosji miał nawiązać do powojennej zmiany granic. Niedawno Radosław Sikorski w wywiadzie dla amerykańskiego portalu Politico relacjonował, że w 2008 roku podczas wizyty Tuska w Moskwie Putin miał proponować szefowi polskiego rządu udział w podziale Ukrainy. Najpierw marszałek Sejmu przyznał, że nie był świadkiem tej rozmowy, ale dotarła do niego taka relacja. Później tłumaczył, że w sprawie przebiegu rozmów w Moskwie zawiodła go pamięć i nie było tam spotkania dwustronnego Tusk-Putin. Były premier wczoraj po raz pierwszy osobiście odniósł się do burzy wokół tej sprawy. Stwierdził, że na żadnym ze spotkań z prezydentem Putinem żadna propozycja o podziale Ukrainy nie padła. Na dworze coraz chłodniej, schroniska i noclegownie powoli przygotowują się na przyjęcie bezdomnych. W pokojach i w świetlicach dostawiane są kolejne łóżka czy materace. Bezdomny oprócz schronienia ma zapewnione 3 posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Pierwsi lokatorzy pojawili się w ostatnim czasie w małopolskich placówkach w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Po śmierci rodziców stać mi mieszkanie i stałem się bezdomny. A raczej za zimno już, a nie miałem gdzie spać. Na sali tam mieszkam, to no ciepło jest z kim pogadać. To nie są warunki, żeby nawet w parku się przespać. Jak przyszedłem, dostałem pościel, wszystko jest jak w domu. Leszek Lizoń, zastępca dyrektora Nowosądeckiego Domu Świętego Brata Alberta, zapewnia, że nikt, kto potrzebuje pomocy, nie odejdzie z kwitkiem. Tu mamy taką typową salę, która czeka na mieszkańców. Na każdą taką osobę czeka łóżko, mała szafa ubraniowa i możliwość korzystania z wszystkich pomieszczeń sanitarnych, stołówki. W tej chwili w domu mieszka około 60 osób. Jeszcze około 30 osób jesteśmy w stanie przyjąć. Strażnicy miejscy zwracają teraz większą uwagę na pustostany czy altanki działkowe, gdzie mogą być osoby bezdomne. Premier Arsenij Jaceniuk apeluje do Ukraińców, by wzięli udział w jutrzejszych wyborach do Rady Najwyższej. Stawką tych wyborów jest zbyt wysoka, by pozostać w domu, przekonuje szef rządu w wystąpieniu opublikowanym na swojej stronie internetowej. Podkreśla, że to będzie pierwszy parlament wybrany po rewolucji i pierwszy, który powinien zapewnić Ukrainie stały, proeuropejski kurs w stronę ludzkiej godności i sprawiedliwości. Prawo, by głosować swobodnie i z pełną świadomością wywalczyliśmy za cenę wielu ofiar. Dlatego nawet w warunkach, kiedy przeciw Ukrainie prowadzona jest agresja wojskowa, kiedy w celu destabilizacji zostały zaangażowane ogromne finanse i środki, my na pewno przeprowadzimy uczciwe wybory. Głosowanie nie jest organizowane na zajętym przez Rosję od marca Krymie i w Donbasie na wschodzie kraju, gdzie trwa konflikt z separatystami wspieranymi przez wojska rosyjskie. Teraz nie najlepsza informacja ze sportu. Agnieszka Radwańska nie zagra w finale WTA Tour Championships w Singapurze. Polka przegrała z Simoną Halep 2-6-2-6. Rywalką Rumunki będzie Amerykanka Serena Williams, która pokonała Dunkę polskiego pochodzenia Karolin Woźniacki. Początek finału jutro w samo południe. Wstążki, muszelki, kokardki do zupy, sosu, do zapiekania, tani i smaczne. W porze obiadowej przypominamy, że dziś Światowy Dzień Makaronu. Kojarzony z Italią, ale do Europy został przywieziony z Bliskiego Wschodu, przypomina Klara Sielicka-Baryłka z Muzeum Etnograficznego. Prawdopodobnie pochodzi od Arabów. To był jako taki suchy prowiant po prostu przechowywany i w takich koloniach tam zostało na terenie współczesnych Włoch. W Polsce też robiono tak zwaną krajankę do rosołu. To po prostu było tanie, dostępne i no, do wyżywienia wielu gąb, czyli potrawy z mąki i wody. Nie ulega jednak wątpliwości, że za popularyzację długich nitek powinniśmy podziękować Włochom i to oni są mistrzami przygotowywania dań z pastą, a nie makaronem, zastrzega warszawski restaurator i kucharz Giancarlo Russo. Makaron jest bardzo wulgarny, paśta. Ja robię świeższą paśtę, robię ravioli, pierogi i tagliatelle, pappardelle albo chitarra. Pamiętamy, paśta do sos, nie sos do paśta. Parmigian i buon appetito. Makaron jest nie tylko smaczny i szybki w przygotowaniu, ale też dietetyczny pod warunkiem, że nie dodajemy sosu, mięsa i śmietany. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Thank you.

що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставим кінець. Я закуть свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. 9 лat temu się zaczęło, w 2005 roku. Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy kolejną rewolucję. W lutym obalono prezydenta Janukowycza. 5 miesięcy potem, jak Ukraińcy wybrali nowego prezydenta, jutro wybierają parlament. Prezydent i reszta władz w Kijowie, a przynajmniej spora ich część, mają zapewne nadzieję, że będzie to kolejny etap na drodze do uporządkowania sytuacji w kraju, ale wcale tak być nie musi. Na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów w okolicach Doniecka i Ługańska wybory nie odbędą się. Tam na 2 listopada zapowiadane są wybory pod egidą nowych władz. Co zatem przyniosą niedzielne wybory ukraińskie? O tym za chwilę porozmawiamy z naszymi korespondentami rozsianymi po kraju. Grzegorz Ślubowski i Michał Żakowski w Słowiańsku. Witam was. Witamy. Dzień dobry. I Maciej Jastrzębski na Krymie. Witam, Maćku. Ha, nie mamy. Dzień Maćka. Dobry, witam państwa. Aha, mamy, bardzo dobrze. Za chwilę porozmawiamy dzień o dobry, tym... Dzień dobry, witam państwa. Tak, za chwilę porozmawiamy o tym, co na Krymie. Ale najpierw poprosiłbym może Grzegorza Ślubowskiego o scharakteryzowanie, na czym polegają te wybory. Kto startuje, gdzie się odbędą, kto ma szansę na zwycięstwo, bo no, nie wszystkie, jak przed chwilą powiedziałem, nie wszystkie okręgi będą obsługiwane przez te wybory. No tak, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście wyborów nie będzie na Krymie, wyborów nie będzie na wschodniej Ukrainie, znaczy w obwodzie donieckim i ługańskim, tam gdzie są dzisiaj te nieuznawane przez nikogo republiki DNR i LNR. Natomiast no, myślę, że najważniejsze jest to, że te wybory rzeczywiście w zamierzeniu elit ukraińskich mają zmienić... No, zmienić te elity i zmienić jakby działanie tych elit. To znaczy to mają być wybory, które zerwą z dotychczasową ukraińską tradycją, że politycy to są ludzie skorumpowani, że politycy to są ludzie, którzy tak naprawdę myślą i idą do polityki tylko po to, żeby zarabiać pieniądze i zarabiać pieniądze dla swojej rodziny. No i wygląda w tej chwili na to, te sondaże, które znamy, wskazują na to, że ludzie rzeczywiście uwierzyli prezydentowi Poroszence, bo to jego blok zdecydowanie prowadzi w tych sondażach. No i prezydent, przypomnijmy, rozwiązał starą Radę Najwyższą właśnie dlatego, żeby kontrolować tą nową i w tej chwili wszystko wskazuje na to, że mu się to uda. No, Grzegorz, ale... czy to jest rzeczywiście tak, że mamy wśród kandydatów rzeczywiście sporą paletę nowych nazwisk, nowych twarzy, ludzi, którzy nie brali udziału w polityce do tej pory? Mamy takich ludzi, jest ich dużo, ale też mamy starych ludzi. Mamy ludzi reżimu Janukowicza, którzy są w bloku opozycyjnym, który pewnie nie przekroczy tego 5-procentowego progu, czyli to jest dawna Partia Regionów, ale są też rozsiani na wszystkich właściwie listach wyborczych. Także to jest taki konglomerat różnych ludzi, ale są partie, są ludzie, którzy są zupełnie nowi. Tutaj myślę o partii Samopomoc Andrzeja Sadowego, i na której liście jest też dowódca batalionu Donbas, Semionczenko. Takich ludzi jest dużo. Znaczy są ludzie, którzy idą do polityki z dziennikarstwa i to jest Mustafa Najem na przykład, znany bardzo dziennikarz śledczy ukraiński. No ale też chcę powiedzieć o tym, że no, my jesteśmy z Michałem w Słowiańsku i my mieliśmy taki dysonans ogromny po tym, jak przyjechaliśmy z Kijowa. No bo jeżeli się rozmawia z ludźmi w Kijowie, to można odnieść wrażenie, że te wybory są rzeczywiście zupełnie inne niż były 2 lata temu, że te głosy tam nie są kupowane, że nie ma tak zwanego tego administracyjnego resursu, czyli no, ludzie władzy nie zmuszają do tego, żeby głosować na konkretnych kandydatów. Natomiast tutaj, na wschodzie Ukrainy, na tych terenach, które no, są już bardzo blisko rejonów walk tak naprawdę, to wygląda wszystko zupełnie inaczej. To my mamy wrażenie w tej chwili, jakby tu się czas zatrzymał. Jednak cały czas bardzo ważny jest ten administracyjny resurs, czyli ci ludzie, którzy są u władzy, a to są ludzie byłego prezydenta Janukowicza. To są powiązania oligarchiczno-rodzinne, które tak naprawdę cały czas rządzą tym wschodem Ukrainy, konkretnie Słowiańskim. No właśnie, to jest pytanie, no bo upłynęło 5 miesięcy od czasu wyboru nowego prezydenta. Reform w zasadzie chyba się nie przeprowadza w tej chwili na Ukrainie. Jeżeli ludzie mają wrażenie, że w ogóle następuje jakaś rzeczywista zmiana, czy ludzie oczekują, że te wybory będą przełomem, że one zmienią ich życie w sposób no taki, który da się odczuć? Mi się wydaje, że to właśnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo nie ma też jednej ukraińskiej opinii publicznej, że to jednak się bardzo różni, tak jak powiedziałem od tego. Wystarczy przyjechać do Słowiańska, tak? No właśnie, wystarczy przyjechać do Słowiańska. Tutaj można odnieść wrażenie, że ludzie nie mają takiego poczucia. Mało tego. Nam dzisiaj na przykład opowiadał miejscowy dziennikarz, że w komisjach wyborczych nagle znaleźli się ludzie, którzy zostali przywiezieni, czy tam no, przywiezieni w cudzysłowie, z Ługańska i to są ludzie, którzy no, wspierali dawną Partię Regionów i oni zostali do tych komisji dopuszczeni przez obóz prezydenta. I ci patrioci tak zwani właśnie ze Słowiańska czują się zdradzeni. Oni uważają, że nowa władza dogaduje się ze starą po to, żeby te wybory nie odbyły się w sposób demokratyczny, tylko żeby rzeczywiście podzielić między siebie wpływy i żeby wygrali ci, którzy mają wygrać. Natomiast, no tak jak mówię, no w Kijowie można odnieść zupełnie inne wrażenie. W Kijowie można mieć takie wrażenie, że to są rzeczywiście autentyczne wybory i że to nie jest tak, że one nic nie zmieniają. No ludzie ufają prezydentowi. No jeżeli ogromna większość tych, którzy deklarują, że pójdą na te wybory, chce głosować na prezydenta, to oni wierzą, że on zmieni, że on rzeczywiście stworzy tą nową Ukrainę. W co wierzą ludzie na Krymie? Maciej Jastrzębski. W sklepach będzie można dostać coś oprócz wody mineralnej Krymczanka, że pojawią się produkty z krajów Unii Europejskiej, a może nawet te lepsze z Rosji. To oczywiście brzmi dość ironicznie z mojej strony, dlatego że na Krymie nikt nie rozmawia ani na ulicy, ani w sklepie, ani także nie ma takich dyskusji w środkach masowego przekazu dotyczących wyborów na Ukrainie. Tak jakby to nie działo się tuż za granicą, tą tymczasową, jakby nie dotyczyło Ukrainy, która przecież przez wiele lat była matką dla Krymu, albo jak niektórzy mówią, macochą ci, którzy wolą jednak być z Rosją, jak z Ukrainą. Ta dyskusja o wyborach została zmarginalizowana tylko do jakichś jednostkowych rozmów między grupami ludzi, którzy do dzisiaj czują się Ukraińcami. Ja z kilkoma takimi osobami rozmawiałem, oni powiedzieli, że no, oni może dzisiaj będąc w Symferopolu czy w Sewastopolu już nie wybiorą się na Ukrainę, ale spora grupa ich znajomych znajomych. Spora, mam tutaj na myśli, także przewrotnie to brzmi, nie wiem, kilkadziesiąt osób raptem wyjechała wcześniej na Ukrainę, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych albo w najbliższym obwodzie chersońskim, albo wyjechali do Kijowa. W Kijowie też będą głosować dzieci tych osób, które na stałe mieszkają na Krymie, czy to w Sewastopolu, w Symferopolu, czy w Jałcie, a ich dzieci studiowały i pozostały na uniwersytetach, w szkołach wyższych na Ukrainie, a więc wybory na Ukrainie w tej świadomości społecznej tak naprawdę nie istnieją. Maćku, pytanie moje brzmi, jak to wygląda szerzej w Rosji? Jak na te wybory patrzą Rosjanie? Mieliśmy niedawno wystąpienie prezydenta Putina w Soczi. On wygląda na osobę coraz pewniejszą siebie. Jasno mówi, o co mu chodzi w tej grze. Jasno mówi, że chodzi o odbudowanie wpływów rosyjskich i o niesprawiedliwość, którą spotkała i zlikwidowanie tej niesprawiedliwości, którą cierpi Rosja od 89, od 91 roku, realnie rzecz biorąc. Czy dla Rosji te wybory są istotne z politycznego punktu widzenia? One dzieją się tak naprawdę w świadomości społecznej na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest taka wąska, gdzie dyskutują o tym politolodzy, politycy. Druga płaszczyzna to jest ta ogólna, ogólnie dostępna w środkach masowego przekazu i tam już o wyborach na Ukrainie, tych parlamentarnych, które odbędą się jutro, mówi się niezwykle mało, a jeżeli się mówi, to w kontekście, że znowu jakieś zamieszanie albo wiece, albo demonstracje będą w Kijowie, a to, że jeden z deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy powiedział, że na Ukrainie odradza się faszyzm, a to, że gloryfikuje się oddziały SS-manów, które kiedyś były na Ukrainie, albo przez pryzmat chociażby wypowiedzi wczorajszej, na którą zwróciłeś uwagę, prezydenta Władimira Putina, który powiedział, że owszem, szanuje niezależność Ukrainy, chce, żeby Ukraina była nowoczesnym europejskim państwem, ale powinniśmy wszyscy pamiętać, że to państwo w obecnych granicach tworzyło się w bardzo trudnej sytuacji i wcale nie jest powiedziane. To ja już oczywiście w tej chwili dodaję od siebie, jakby parafrazując prezydenta Władimira Putina, że to państwo w takich granicach musi się utrzymać, no bo przecież zajęliśmy Krym, przyłączyliśmy Krym do Rosji, stała się historyczna sprawiedliwość. A więc to są te dwie płaszczyzny, na których dzieją się wybory parlamentarne, jak mieszkańcom Rosji o tym, co z tymi wyborami będzie czy nie będzie. Natomiast większość mediów przejawia niezwykłe zainteresowanie wyborami, które mają odbyć się w Donbasie, czyli w tych dwóch separatystycznych regionach, ługańskim i donieckim. Cały czas słyszymy, kto będzie kandydował, jak będzie kandydował, ilu będzie obserwatorów z poszczególnych partii zasiadających w Dumie Państwowej, a jaki może być wynik. No więc tak jakby te wybory w Donbasie były czymś niezwykle ważnym, patrząc w ogóle na tworzenie się porządku w tym regionie Europy. I jakby wybory w Donbasie były dla Rosji niezwykle istotne z punktu widzenia tworzenia się nowego podmiotu, który będzie graniczył z Rosją. Ja znalazłem przed chwilą taki komentarz jednego z rosyjskich politologów, który powiedział, że prezydentowi Władimirowi Putinowi na fali tej radości przyłączenia Krymu znacznie wzrosły, jak wiemy, do ponad 86% w badaniach, te wyniki sondażowe wskazywały, jego popularność wzrosła, tak? Natomiast powoli na fali sankcji, spadku wartości rubla i spadku cen ropy, to wszystko zaczęło Władimirowi Putinowi nieco spadać w sondażach. Mówimy tutaj o jego popularności. I teraz, żeby przysporzył sobie nowych punktów, to ten politolog twierdzi, powinien uznać Noworosję. I zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Na Krymie Maciej Jastrzębski, a w Słowiańsku Grzegorz Ślubowski i Michał Żakowski. Michał, to jest miasto, które ma ponoć za chwilę zostać odbite przez separatystów, tak przynajmniej głoszą ich przywódcy. Czy w mieście czuje się niepokój, czy to jest miasto frontowe, takie, które czeka na kolejną odsłonę wojny? To jest miasto przyfrontowe, możemy powiedzieć, dlatego że po pierwsze tutaj kampanii wyborczej nie widzieliśmy, tej kampanii nie było w mieście. Natomiast co widzieliśmy, no to żołnierzy chodzących, patrolujących ulice, co jakiś czas też wóz milicyjny, ale też tych środków, nazwijmy to wojskowo i sił bezpieczeństwa nie ma za wielu. No to, co się rzuca w oczy, to na przykład bataliony ochotników Siege, który tutaj, no jak sam jeden z dowódców nam tutaj opowiadał, no jesteśmy tutaj po to, oderwani od swoich rodzin, od dzieci, od zawodów, jesteśmy tutaj po to, aby wytrzymać porządek, aby utrzymać porządek, aby zapobiec jakimkolwiek aktom właśnie no terrorystycznym, jakimś akcjom separatystów. Czy jest szansa na odbicie, na to, to już jest pytanie do strategów, do tych ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje w Donbasie, co się dzieje tutaj na tej granicy, te 50 kilometrów, 50-60 kilometrów stąd. Oczywiście jakaś prowokacja nie jest wykluczona, no ale też ja bym chciał, tak mówimy tutaj o symbolach i o różnym stosunku do Rosji, do tego, co się dzieje na Ukrainie. Ja myślę, że takim jednym z symboli i oddających też atmosferę właśnie tutaj słowiańska, to jest główny plac, na którym z jednej strony jest cerkiew, a po drugiej stronie wznosi się ogromny pomnik Lenina. I ten pomnik Lenina ma wokół szyi założoną flagę ukraińską. Jak nam właśnie dziennikarz dzisiaj tłumaczył, to jest rodzaj kompromisu. Kompromisu pomiędzy tym, co jest stare, tym, co jest znane, kojarzy się z Partią Regionów i z Rosją i z wpływami rosyjskimi tutaj, a tym, co może być nowe, czyli ta wolna Ukraina. Ta Ukraina, o której zresztą słyszeliśmy wspaniałą piosenkę. I też jeszcze chciałbym dorzucić jedną rzecz. My mówimy o Słowiańsku, my mówimy o miejscu, które, jak nazwała jedna z naszych rozmówczyń na samym początku, po wyjściu z super luksusowego pociągu, ona, no, miasto przedstawia się dość, bym powiedział, bardzo ubogo. Ona powiedziała, że to jest najbardziej chyba depresyjne miasto na Ukrainie. Także musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o korupcji, o tym, co się dzieje tutaj, kiedy ludzie są przekupywani, jeżeli chodzi o głosowanie, kaszą czy makaronem. No to są, myślę, że bardzo dużo mówiące... Zdaje się. Egzystencji tutaj w Słowiańsku. Także... I mam nastrój w tym mieście. Mam wrażenie, że mamy poważne kłopoty z połączeniem. Dziękujemy bardzo. Michał Żakowski w Słowiańsku i Grzegorz Ślubowski również w Słowiańsku. Maciej Jastrzębski na Krymie. Ukraina w przebudowie. Jutro kolejny jej etap. Just pray on it right now. Dr. John śpiewał na temat rewolucji zupełnie niepochlebnie i zupełnie inaczej niż pierwszy artysta egoista, który zaczął naszą audycję. Szwecja teraz w raporcie o stanie świata. Marynarka tego kraju zakończyła poszukiwania obiektu pływającego. Nie wiadomo, co to miałoby być. Niektórzy mówią nawet, że to był potwór z Loch Ness, któremu Szkocja pomyliła się ze Szwecją. W każdym razie od tygodnia Szwedzi próbowali go znaleźć bezskutecznie. Bardziej poważna teza głosi, że obiektem mógł być rosyjski okręt wojenny. I Rosjanie oczywiście zaprzeczają. Naszym gościem jest Marcin Fronia z Fundacji Naukowej Norden Centrum. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Setki ludzi zaangażowanych w te tygodniowe poszukiwania. Co się stało w Szwecji? Na początek warto powiedzieć, że nie jest to zdarzenie odosobnione, ponieważ jeśli rzeczywiście, znaczy tu musimy mówić cały czas o prawdopodobieństwie, dlatego że zakończono poszukiwania, nie znalazłszy poszukiwanego obiektu. Cały czas mówimy o tym, że prawdopodobnie był to obiekt, okręt podwodny rosyjski, bądź mała łódź podwodna z płetwonurkami. Takie są przypuszczenia, takie są spekulacje. Natomiast gdyby tutaj przychylić się do tego wariantu, to warto przypomnieć, że Rosjanie prowadzą od pewnego czasu, a w tym roku, w 2014, to się bardzo nasiliło w regionie bałtyckim, dosyć intensywne, można tak powiedzieć, działania naruszające przestrzeń powietrzną i terytorialną krajów z regionu bałtyckiego. Tu mówimy o Szwecji. W tym przypadku mamy przestrzeń morską, ale również powietrzną. Niedawno było kilka zdarzeń na terenie Finlandii, wcześniej kraje bałtyckie, bardzo intensywnie. Estonia kilka dni temu. Tak, poderwane zostały myśliwce NATO, ponieważ przestrzeń powietrzna tego kraju została naruszona przez Rosjan. Oczywiście Rosjanie jak zwykle zaprzeczają. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, bo my mówimy tutaj o tym, co się nazywa archipelag sztokholmski, prawda? To znaczy, jak to jest możliwe, żeby statek podwodny wpłynął w miejsce, jak popatrzymy na to zdjęcie słynne, no tam dookoła ludzie mieszkają, to jest normalne, jakby część zamieszkałego terenu, niemalże miasto. Mhm. Jak to jest możliwe, że statek niezauważony, statek podwodny wpływa w taki rejon? No, ja mogę zwłaszcza Szwecji. Pytanie, co to znaczy, zwłaszcza Szwecji. W ubiegłym roku wojska rosyjskie dokonały takiej symulacji ataku na dwa miasta szwedzkie, które nie spowodowały reakcji ze strony wojsk szwedzkich. One się odbyły praktycznie bez reakcji. To pokazało i to jakby ten epizod, to zdarzenie i te naruszenia przestrzeni morskiej i powietrznej krajów z regionu bałtyckiego można próbować interpretować jako takie testowanie szybkości w reagowaniu wojsk krajów z regionu. Oczywiście nie mówię krajów natowskich, dlatego że mamy do czynienia ze Szwecją i Finlandią, które nie są krajami, państwami członkowskimi NATO, bardzo silnie współpracują. Można powiedzieć, że ta współpraca się zacieśnia, bo we wrześniu mieliśmy szczyt NATO w Newport i podpisano dodatkową umowę między Szwecją a NATO o tym, że w przypadkach kryzysowo-konfliktowych Szwecja może udostępnić swoją przestrzeń powietrzną i terytorialną wojskom NATO, czy po to, żeby zlokalizować na przykład bazy natowskie na terenach Szwecji, ze względu na bardzo ważne geostrategiczne położenie Szwecji w regionie bałtyckim, bo na przykład Szwecja jako państwo neutralne, korzystając ze swojej takiej bezaliansowości, ma pełne suwerenne prawo do tego, żeby chociażby właśnie tego odmówić na przykład krajom natowskim. Gdyby była państwem członkowskim NATO, a wszystko zmierza do tego, że póki co nie będzie, bo zarówno obecny rząd wyraźnie zadeklarował, że nie zamierza wchodzić do sojuszu. Wcześniejszy rząd konserwatywny również nie podjął żadnych działań zmierzających do tego, żeby do sojuszu wstąpić. Więc póki co w perspektywie przynajmniej krótkoterminowej Szwecja do sojuszu nie wstąpi, no ale podpisała z sojuszem umowę, że w takich przypadkach może potencjalnie zgodzić się na to, że tutaj udostępni swoją przestrzeń. Gdyby tego nie zrobiła, to państwa NATO na przykład miałyby ograniczoną możliwość reagowania czy wsparcia krajów chociażby bałtyckich, które mogłyby być zaatakowane, czy mogłyby być agresja i te naruszania mogłyby się przerodzić na przykład w jakieś akty agresji naruszające terytorium krajów nabałtyckich, będących już członkami NATO, więc byłby to atak na państwa członkowskie NATO, więc tym samym uruchamiamy na przykład artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi, że atak na jedno państwo członkowskie NATO jest atakiem na cały sojusz, więc sojusz musi odpowiedzieć. To, co pan mówi, to się wszystko oczywiście trzyma kupy, ale jest jeszcze teoria spiskowa, która bardzo, bardzo szybko zresztą podchwyciły to media i komentatorzy rosyjscy, według których to jest oczywiście spisek wojskowych, w którym chodzi o to, żeby więcej pieniędzy było wydawane na armię szwedzką. Z tego, co pan mówił wcześniej, Szwecja, zdaje się, należy do tej znaczącej grupy państw europejskich, która nawet jeżeli armię ma, no to ta armia się do niczego nie nadaje. Pewnie są ze dwa albo może trzy kraje w Europie, które mają armię sprawne i gotowe do wykonywania swoich zadań. Jak to jest ze szwedzką armią? Czy rzeczywiście jest wobec takich wydarzeń jak to, czy jak poprzednie prowokacje, czy jest presja ze strony społecznej, żeby jednak więcej pieniędzy na armię wydawać i no, zbliżać się z Sojuszem Północnoatlantyckim? To znaczy, no, przede wszystkim rzeczywiście w ostatnich latach szwedzka armia jakby przekierowała swoje działania bardziej na takie działania kryzysowo operacyjne poza terytorium Szwecji. Warto przypomnieć, że na przykład współpraca rozwojowa, gdzie ponad 1% PKB z budżetu w Szwecji jest wydatkowany na pomoc rozwojową, stała się dosyć istotnym elementem szwedzkiej polityki zagranicznej. Natomiast tego rodzaju akty ingerencji czy prowokacji w przestrzeń terytorialną mają na celu wywarcie presji na społeczeństwo szwedzkie, czy spowodowanie takiego poczucia zagrożenia, które może w krótkim okresie spowodować, i najprawdopodobniej tak się stanie, zwiększenie nakładów na wydatki wojskowe, czyli tutaj wzmocnienie tego podpisanego w Newport we wrześniu tego roku sojuszu szwedzko-natowskiego, ale szerszy kontekst tego, bo nie wiemy, co będzie w długoterminowej perspektywie. Więc wydaje się, że tutaj niekoniecznie należałoby mówić tylko i wyłącznie o jakimś spisku i tak dalej, bo rzeczywiście te wydatki mogą wzrosnąć. Natomiast szerszy kontekst może być taki, że prowadzona jest pewnego rodzaju wojna psychologiczna w regionie Bałtyckim, której celem może być osłabienie wiarygodności NATO. Jeszcze słowo na temat polityki Szwecji wobec Rosji, znowu w kontekście tego wydarzenia, choć nie tylko. Jak wiemy, Szwecja była obok Polski i być może kilku innych krajów jednym z bardziej aktywnych graczy w ostatnim czasie. Czy po zmianie rządu polityka wobec Rosji i wobec tego, co Rosja robi na Ukrainie, się zmieni? Trudno powiedzieć, czy się zmieni radykalnie. Szwecja jest dalej chętna do współpracy z Polską w ramach Partnerstwa Wschodniego. Natomiast no, warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób rozwiązywana jest teraz sytuacja na Ukrainie na poziomie międzynarodowym. Polska nie brała udziału. Przedstawiciele Polski nie wzięli udziału w ostatnim szczycie, gdzie przedstawiciele Francji, Niemiec i Rosji i Ukrainy siedli przy jednym stole, żeby porozmawiać o tym, jak rozwiązać sytuację na Ukrainie. Mimo polskiego zaangażowania wcześniej dosyć intensywnego w rozwiązanie czy tutaj w tym konflikcie, Polska nie została zaproszona. Szwecja, mówiąc kolokwialnie, nie będzie się pchać przed szereg bardzo intensywnie, natomiast nie widzę tutaj jakiegoś takiego radykalnego zmiany kierunku. Natomiast te wydarzenia, o których mówimy teraz, naruszanie, to rzeczywiście to warto to rozpatrywać w kontekście wojny psychologicznej osłabiającej wiarygodność NATO. Dziękuję bardzo. Marcin Fronia z Fundacji Naukowej Norden Centrum był naszym gościem. To jest przełom w medycynie. Autorstwa polskich i brytyjskich lekarzy i naukowców. Prawdopodobnie dzięki nowatorskiej operacji przeszczepienia komórek węchowych i nerwu przeprowadzonej we Wrocławiu, sparaliżowany od pasa w dół mężczyzna odzyskał czucie w nogach. Z pomocą chodzika lub poręczy może dziś zrobić samodzielnie kilka kroków. Jak uzyskano tak obiecujące wyniki? Sprawdził nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Zacznijmy od tego, czy sukces był polski, brytyjski czy wspólny, bo różnie się o tym mówi. Pomysł na nowatorski przeszczep miał angielski ekspert, profesor Jeff Reisman. Chętnych znalazł właśnie we Wrocławiu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Tu lekarze podjęli się przeprowadzenia tej eksperymentalnej i ryzykownej transplantacji. Mieli zaplecze techniczne i ludzi, którzy mogli na przykład hodować odpowiednie komórki. Jak można też przypuszczać, najbardziej kosztowna część całego procesu, wielomiesięczna rehabilitacja pacjenta, była i jest w Polsce znacznie tańsza niż w Wielkiej Brytanii. Finansowo projekt wspierały dwie brytyjskie fundacje. Profesor Reisman w rozmowie z Adamem Dąbrowskim w Londynie powiedział, że ogromną rolę odegrał sam pacjent. Powiedziałem mu, weźmiemy ci coś z czaszki i potem będziemy to hodować. Zadziała albo nie zadziała. Otworzymy ci rdzeń kręgowy i wszczepimy ci te komórki. Twój stan może się pogorszyć. Więc to on pracował, ja tylko mówiłem i załatwiałem sprawy. Pracowało oczywiście znacznie więcej osób. Na liście autorów publikacji jest 16 nazwisk, większość polskich, z Wrocławia czy z Poznania, i 3 brytyjskie. Głównym autorem badań i publikacji naukowej w piśmie Przeszczep komórek jest wrocławski lekarz dr Paweł Tabakow, który powiedział mi, że znalezienie odpowiedniego kandydata do tego typu operacji to trudna operacja sama w sobie. Taki pacjent w Polsce raz na 5 lat może się zdarzyć. W Chinach 4 chorych na rok. Jaka była historia pacjenta i jak wyglądała operacja? Po brutalnym ataku kilka lat temu Dariusz Fidyka miał całkowicie przerwany rdzeń kręgowy. Nie czuł w nogach zupełnie nic i nie mógł nimi w ogóle poruszać. Po wstępnej rehabilitacji zdecydowano się na przeszczep. Potrzebny był fragment nerwu pobranego z nogi. Do regeneracji rdzenia wykorzystano też tak zwane glejowe komórki węchowe. Zwykle pomagają one w odradzaniu się neuronów. To dzięki nim człowiek po przeziębieniu odzyskuje zmysł powonienia. Lekarze musieli więc najpierw wydłubać ze zdrowego mózgu zdrową tkankę, tak zwaną opuszkę węchową. Jest to malutki fragment miękki, biało-żółtawej tkanki, mniejszej od paznokcia. Tłumaczył mi opiekujący się w laboratorium tą opuszką lekarz dr Wojciech Fortuna. To on wraz ze swymi brytyjskimi kolegami namnożył i przygotował komórki do przeszczepu. Po 2 tygodniach, a było to w kwietniu 2012 roku, do przerwanego rdzenia wszczepiono komórki razem z nerwem. Po kilku miesiącach mężczyzna zaczął powoli poruszać nogami. Dziś jeździ samochodem i przy użyciu odpowiedniego sprzętu jest w stanie o własnych siłach zrobić kilka kroków. W przyszłości być może nawet będzie chodził bez poręczy czy chodzika. Doktor Paweł Tabakow mówi, że rezultaty są obiecujące, ale trzeba je potwierdzić i dlatego potrzebne są kolejne takie operacje, a zatem kolejni chorzy. W przyszłym roku zacznie się oficjalny nabór. Szefowie Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu już wyrazili na to zgodę. Końcowe rezultaty tych kolejnych operacji spodziewane są za mniej więcej 5 lat. Sam pacjent Dariusz Fidyka jest pełen nadziei. Powiedział mi, że u niego efekty były niezaprzeczalne. Pół roku do roku po operacji zaczęły się pojawiać mrowienia, dziwne uczucia, jak się uderzyłem, jak gdzieś nogę miałem wykrzywioną. Zacząłem czuć takie właśnie odczucia, których wcześniej nie było przed operacją. Z naukowego punktu widzenia, choć wyniki poprzedniej operacji są obiecujące, 100% gwarancji dla przyszłych pacjentów nie ma. Pan Dariusz mówi jednak, że należy próbować, tak czy inaczej. Trzeba wierzyć w siebie i iść do przodu. Dla raportu o stanie świata z Wrocławia, Rafał Motriuk. Teraz gość specjalny raportu o stanie świata i książka. W zasadzie historyczna, choć opowiadająca o tych zjawiskach najnowszej historii, które kształtują obraz wielu krajów naszej części Europy. Książka nosi tytuł Dzieci Stasi. Jej autorka Ruth Hoffmann jest z nami. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie nam również towarzyszył i pomagał tłumacz pan Tomasz Ososiński. Pana również witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Stasi to jest jedna z najbardziej znanych obok KGB i rumuńskiej Securitate policji politycznych krajów komunistycznych. W Niemczech ta instytucja miała ogromny wpływ na życie ludzi. Pani opisała losy 12 osób, których ojcowie byli pracownikami Stasi, pracownikami etatowymi. Nie byli agentami, informatorami, ale byli etatowymi pracownikami Stasi. Historie różne, ale jedna rzecz, pewnie się pani zgodzi, jest taka, która je łączy, to jest patologia rodzinna. To jest książka o dzieciach wychowywanych w traumie. Z czego patologia, z czego przemoc domowa u tych dzieci wynikała? Dafür muss man verstehen, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter, so ist der offizielle. Trzeba wiedzieć, że współpracownicy stali, pracujący dla Stasi, musieli wypełniać określone reguły. I te reguły dotyczyły też życia rodzinnego. Każdy, kto pracował dla Stasi, kto był zatrudniony na etacie, musiał w 100% reprezentować właściwą orientację polityczną i tego też oczekiwało od niego otoczenie. Istniały wewnętrzne listy, na których gromadzone były informacje na temat rodziny poszczególnych pracowników, na temat dzieci, ale też dalszej rodziny i odnotowywano wszelkie przypadki tego, co było nazywane wtedy dekadencją. Wystarczał czasami drobiazg, żeby się na takiej liście znaleźć, jeśli czyjeś dziecko na przykład słuchało Iron Maiden albo kibicowało niewłaściwej drużynie sportowej. Zostawało to odnotowane na tej liście i rodzice czy ojciec mogli mieć problemy. Więc można już nawet po tym drobnym szczególe zorientować się, jakiego rodzaju, jak wielkiej presji byli poddani pracownicy Stasi i razem z nimi całe ich rodziny. Väter und damit eben auch die gesamte Familie ausgesetzt waren. Ale czy to znaczy, że przemoc, bicie dzieci, maltretowanie psychologiczne dzieci wynikało właśnie z tej presji, wynikało ze strachu przed tym, że mogę zostać zwolniony ze Stasi? Ich glaube zumindest auch, ja. Also ich habe mich das natürlich auch gefragt bei meinen Recherchen. Myślę, że po części co najmniej tak było. Ja zastanawiałem się w trakcie moich badań, jaka była przyczyna ich zachowań. Czy po prostu tacy byli jako oni, czy też byli tacy dlatego, że pracowali w Stasi. Ale myślę, że strach tutaj odgrywał bardzo dużą rolę. Ci ludzie budzili strach, ale też żyli w strachu w swoim gronie, w obrębie Stasi też bano się siebie nawzajem. Jedna z rzeczy, która pewnie dla polskiego czytelnika będzie, nie wiem czy zaskakująca, w każdym razie pewnie trudna do zaakceptowania, to jest, że oprócz tego, że oni byli zastraszeni, to zdecydowana większość z nich wierzyła w komunizm i wierzyła nie tylko w komunizm, ale w sposób funkcjonowania Stasi, że to jest właściwy sposób, że to jest sposób, który chroni NRD przed niemieckim faszyzmem z Zachodu. Czy tak rzeczywiście było? Czy ci ludzie rzeczywiście byli przekonani, że służą dobrej sprawie? Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Selbstverständlich. Tak, dobrze, że pan o tym mówi, bo nie chodziło rzeczywiście tylko o strach, ale ci ludzie działali też jak najbardziej z przekonania i jeśli dochodziło do tego, że wypierali się własnych dzieci, to właśnie robili to z przekonania. Z jednej strony wypierali się dzieci, z drugiej strony te dzieci były tak kompletnie zmanipulowane, że większość z nich również uważała, wierzyła to w to, co rodzice. To jest pewnie naturalna reakcja dzieci, bo chcą się przypodobać rodzicom, bo chcą żyć tak, jak rodzice sobie wyobrażają, że powinny żyć. Ale w którymś momencie rodził się bunt i z czego ten bunt wynikał najczęściej? To się zaczynało od bardzo drobnych spraw. Nie chodziło o kwestie polityczne. W każdej rodzinie, w której skład wchodzą osoby nastoletnie, powstają takie drobne konflikty polegające na tym, że młodzi chcą słuchać innej muzyki niż rodzice albo inaczej się ubierać. Właśnie zaczynało się od takich drobiazgów, takiej świadomości, że nie mogę się swobodnie poruszać. Ta swoboda jest nawet mniejsza niż w przypadku innych mieszkańców NRD, gdzie ona też oczywiście była ograniczona, ale mówiło się o tym, że całe NRD jest niejako pod kloszem, a pod tym kloszem jest jeszcze taki mały klosz, którym jest właśnie Stasi. Ale w którymś momencie te dzieci dochodziły również do kwestionowania podstaw, to znaczy zasady polityki i zasady pracy, którą uprawiali ich rodzice. Jak to się kończyło zwykle? Te drobiazgi, od których się zaczynało, oczywiście nie miały z punktu widzenia dzieci charakteru politycznego, ale w kontekście NRD-owskim one jednak były polityczne. Z czasem te ograniczenia stawały się coraz bardziej wyczuwalne i dochodziło też do poważniejszych konfliktów z rodzicami. Na przykład jeden z moich rozmówców prowadził gazetkę ścienną i treści tej gazetki były cokolwiek krytyczne, dlatego autor został aresztowany i spędził 1,5 roku w więzieniu, a to oczywiście już stanowiło wielkie zagrożenie dla kariery jego ojca. Hochgefährlich für einen Stasi-Offizier oder für seine Karriere. So wurden die Offiziere dann eben. Musieli zajmować stanowisko w kwestii tych drobiazgów, które były rejestrowane, a w przypadku takich wykroczeń o charakterze politycznym musieli już jasno się określić, czy chcą być po stronie dziecka, czy chcą być po stronie władzy, i w większości przypadków decydowali się na to drugie. Osoby, z którymi pani rozmawiała, są dzisiaj dorosłe, w średnim wieku powiedzmy. Jak radzą sobie z tymi wspomnieniami? Czy to jest już za nimi, czy to jest coś, co ciągle w nich tkwi? Ja zetknęłam się tylko z takimi dziećmi funkcjonariuszy Stasi, którzy cały czas jeszcze mają problem z przeszłością, dla których przeszłość nie jest jeszcze zamkniętym rozdziałem. I dlatego chcieli rozmawiać? Dlatego ciągle chcą drążyć ten temat? Na początku miałam w ogóle trudności ze znalezieniem takich osób. I myślę, że fakt, że niewiele jeszcze na ten temat istnieje tekstów, książek, że niewiele się o tym mówi, sprawiał, że oni się wstydzili o tym mówić. Więc trwało to kilka lat, zanim zebrałam tą grupę rozmówców, o których piszę w książce. A po wydaniu książki zgłaszają się do mnie różne osoby, które odnajdują się w opowiedzianych historiach. Oni mają bardzo dużą potrzebę kontaktu i rozmowy z innymi poszkodowanymi. To jest kolejne pokolenie niemieckich dzieci, które mają bardzo poważny problem ze swoimi rodzicami. Oczywiście pierwsze pokolenie to poprzednie, to było pokolenie dzieci nazistów. Jak pani zdaniem obie te traumy się różnią? To znaczy, czym różnią się i bunt, i wspomnienia, i życie późniejsze dzieci nazistów od dzieci na przykład pracowników Stasi? Różnica wiąże się z tym, że mimo pewnych oczywistych podobieństw, te oba systemy jednak się od siebie różniły. Pokolenie, które w 1968 roku wyszło na ulicę i protestowało przeciwko milczeniu na temat przeszłości, było w zupełnie innej sytuacji, bo wtedy chodziło o całe Niemcy i o zbrodnie, które były oczywiste, o których było wiadomo, a jednocześnie sprawcy pozostawali cały czas nieukarani. Więc różnica polega na tym, że te zbrodnie nazistowskie były o wiele większe niż zbrodnie systemu komunistycznego i w porównaniu do nazistów komuniści wyglądają nawet stosunkowo nieszkodliwie. Und im Vergleich dazu ist die DDR harmlos. Und außerdem betraf es eben. I druga różnica polega na tym, że z jednej strony dotyczy to właściwie całych Niemiec, no bo teraz Niemcy są zjednoczone, ale obywatele Niemiec zachodnich mogą czuć się w pewnym sensie wyłączeni z tego tematu, ponieważ oni osobiście tego nie doświadczali. Więc sytuacja społeczna jest zupełnie inna niż była w 1968, kiedy to rzeczywiście musiało być straszne, ta konieczność milczenia i konieczność funkcjonowania z tym milczeniem w codzienności. Na początku nie miałam żadnego, nawet konkretnego zamiaru, żeby o tym pisać i zajmowałam się czym innym, ale przypadkiem trafiłam na tę historię i z czasem zauważyłam, że tym dzieciom pracowników Stasi rozmowa też pomaga. Pomaga im to, że mogą zabrać głos, że nie tylko ich rodzice mają możliwość wypowiadania się, ale że też oni mogą swoim głosem się odezwać. Ja, die Deutungshoheit über die Vergangenheit nicht mehr nur bei ihren Vätern lag. Dziękuję bardzo. Ruth Hoffmann, autorka książki Dzieci Stasi, była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I książka Dzieci Stasi jest dla państwa. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę dzwonić. Mamy kilka egzemplarzy do rozdania. I dziękuję bardzo również panu Tomaszowi Ososińskiemu, który nam pomagał w tłumaczeniu. Ela Malinowska, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze Wanda Jackson i Jack White. Piorun na górze.